Bismillahirrahmanirrahim. Kurumuz Recep ayı ve Recaid'in gerisi fazileti muhteremler. Recep ayının ilk cuma gecesine Recaid gerisi deniyor. Türkiye'mizde buna kandil deniyor. Türkiye'mizde. Recep ayının özelliği, önce ona bakalım inşallah. Mevlam buyuruyor Tevbe suresinde ayların sayısı 12'dir. Allah'ın kitabı Allah katında. Minha erbatu hurum, bundan 4'ü haram aylar böyle. 4 ay haram aylar. Hangi aylar ama? Kameri aylar muhtemelen. Kameri aylar. İslami aylar. Yani Roman ayları değil. Hristiyan ayları değil tabi. 4 ay haram aylar deniyor. Yani muhterem, hürmetli aylar. Bunlar Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep ayı derler. Ramazan ayı bitti mi Şevval geliyor. Şevval'den sonra Zilkade başlıyor. Zilhicce, Muharrem üçü beraber geliyorlar. Recep ayı tek geliyor Recep ayı da. Recep sonra B ile P'dir Recep ayı. Recep tazim olunan değerli bir ay anlamına geliyor Recep ayı. Bir de bunun özelliği üç aylarında başlangıcı oluyor. Üç aylar başlangıcı. Allah Celle Mevlamız bazı Mevlam mekanları Rabbim bazen daha kutsal yapmıyor bazı mekanları. Mesela Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama, Medine-i Münevvere, Beşik-i Aksa gibi bazı mekanlar Allah katında daha kutsal yerler. Bir de zaman olarak da bazı zamanlar da kutsal. Cuma günleri, cuma geceleri, üç aylar bunlar nedir be Allah katında kutsal zaman birimi bunlar böyle. Neden böyle? Devamlı bir hareket istiyor zaten. Hareket istiyor böyle. Canlılık, zindelik istiyor devamlı istiyor böyle. Aynı zaman olsun, aynı mekan olsun, insanlar uyuşur insanlar, miskinleşir insanlar da böyle. Bunlar ne oluyor bu gibi değerli kutsal zamanlar? Bir heyecan veriyor böyle, hareket veriyor bunlar böyle. Yeni bir ruh veriyor insanlara, bir zindelik geliyor insanlara bunlara beraber. İşte elhamdülillah bu akşam üç ayların başlangıcı olan Recep ayının Regaib gecesi olmuş oluyor. Regaib, Regibe'nin çoğulu çok rağbet olunan, çok değerli bir şey anlamına geliyor böylece. Zaten her cuma gecesi değerli böyle. Üç ayın başlangıcı tabi ne oluyor bu? Allah katında adırmış oluyor. Bu gece Allah'ın kullarına ihsan lütfu çok bol oluyor bu gece muhtemelen. Mevlam açıyor hazinesini bu gece kullarına. Yani kim Allah'a yönelirse bu gece, tevbe ederse, Rabbim Allah ders geleceği eli boş dönmüyor bu gece muhtemelen. Eli boş dönmüyor böyle. Ağaçlar Mevlam kullarına boş çevirmez muhtemelen. Boş çevirmez Mevlam böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Recep Şehrullah. Recep ayı, Allah'ın ayı. Allah'ın ayı Celle Celaluhu. Yani dört aydan biri olduğu için Allah'ın ayı. Ve Şaban Şehri. Şaban ayı, benim ayım diye peygamber derler. Ve Ramazan Şehri Ümmeti. Ramazan da ümmetimin ayı buyuruyor derler. Hemen direkt Ramazan'a girilmiyor muhtemelen. Namazda bile akşam namazı hariç önce sünnet kılınıyor farzdan önce. Farz çok kutsal farzlar. İlahi emir farzlar. Çok kutsal farzlar. Bu için hemen farzlara girilmiyor. Önce sünnet kılınıyor. Yani bir nevi ısınma. O haber alışma namaza muhtemelen böyle. Kişi dünyadan kopuyor, işinden kopuyor, sabah yatağından kalkıyor, hemen farza girse, farz çok büyük namaz farzı, kutsal namaz farzı böyle. Bunun için böyle ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, önce sünnetler böyle bir. O havaya alışma, ısırma anlamına göre böylece. Ramazan da çok kutsal bir Ramazan ayı da. Onun kutsallığı, kursiyeti anlatamaz mıdır? O kadar kutsal bir Ramazan ayı da. Hemen direkt Ramazan gelmiyor. Böyle. Önce Recep ayı geliyor böyle. Bu kapı. Kapı derler. Sonra Şaban ayı geliyor. Bak, iki ay ancak bir alıştırma. Ki insanlar alışsınlar. Tevbe etsinler, temizlensinler, namazı daha güzel kılsınlar ve oruca alışsınlar, yavaş oruca alışsınlar, yavaş alıştırma oruca. Alıştırma böylece. Eğer bir insan bu iki ayı, Recep-i Şaban'ı boş geçirirse, Ramazan'ı da boş geçer midir? Bu iki ay Ramazan'ın altyapısı ön hazır olmuş oluyor. Yine bu Aleyhisselam Hazretleri, Recep Şehir Azim'in, Recep ayı çok azim bir aydır, büyük aydır. Yudayfullah fiil hasenat. Allah Celle Şahin'in Recep ayında sevapları muzaf kılıyor. Kat kat kılıyor, katlıyor bu ayda. Ne kadar? 1'e 70 oluyor bu ayda. Her ibadet bu ayda 1'e 70, 1'e 1 yok. Kişi bir enam okudu, elem karşılığı sevap alacak bu ayda. İki namaz kıldı, ne yapayım? 2, 70, 140. Yani sevaplar bu ayda muzaf oluyor muhtemelen böyle. Neden? Allah'ın cinayetçilerin rahmeti gazabını geçtiği için muhtemelenler. Yani Mevla kuluna bağışlamak için muhtemelen kullanıyor. İçin Mevla böyle şey. Şimdi mesela bir insan çocuğuna kızar muhtemelenler. Bir hata eder, bir şey yapar, kızar çocuğuna da böylece. Tabii dönmek istemezse ne ister? Böyle bir sert falan görünür, bir şey falan yapar, hareket yapar kendisine böyle yani. Şey davranır. Çocuk aman işte özür dilesin çocuk var. İşte babacığım, anneciğim işte bir de yapmayacağım. Özür dilesin. Rabbim de bunu istiyor muhterem böyle. Özür dilemeden böylece. Meala kul ne yaksın muhteremler? İnsan denen varlık, en kutsal varlık. Alemin meyvesi insan böyle. En son insan yaratıldı. Akıllı varlık, bilinçli varlık, Allah'ın emirlerine muhatap, kutsal bir varlık insan böyle. Mevla yakar mı kulunu böylece? En büyük sanat insan da muhtemelen. İnsan yaratılışı. Bütün hayvanlar ya eğilerek yürüyorlar ya sürerek yürüyor hayvanlar muhtemelen. Bütün hayvanlar böyle. Tavuklar, kediler, köpekler hepsi ne yapıyorlar? İki bütün yıllar böyle. Yılan sürünüyor. İnsan iki ayağını dikiyor muhtemelen böyle. Her hayvan yemini ağzına yiyor her hayvan. Her hayvan yemini ağzına yiyor böyle. Yerden ağzını alıyor, ağzına yiyor, ayağına basıyor, yiyor böyle. İnsan ne yapıyor? İnsan en temiz yiyecekleri, gıdaları. Bunda insan en temizini yiyor. Bunlar kabuğu söylüyor, yıkanıyor, temizleniyor, doğranıyor, pişiriliyor, tabağa konuyor, kişi oturuyor sofrasına, kaşık ağzına getiriyor, oturuyor muhtemelen böyle. Ne muhtemelen böyle ya? Ya hayvanlara bakalım mı? İbret almak hayvanlara böyle. Zavallı hayvanlar değil mi böyle? Mesela köpekler, kediler, çöp ürünlerinden değil mi muhtemelen böyle? Poşetlerden böyle. Hayvan kalkıyor sabahtan, yeni bir şey yok muhtemelen. Gidiyor bir, o peşinden onu kokluyor, bunu kokluyor, onu yırtıyor, bunu götürüyor böyle. Atıkları, çürümüşleri, kokuşmuşları yalmıştır. İnsan velan buyuruyor, Adem'in kıyanı kılmıyor böyle. Vele kadar kerrem bin Adem velan buyuruyor. Vele kadar kerrem bin Adem velan buyuruyor. Şu halde Mevlam insana böyle yaratmış Mevlam kulunu, ne yaksa Allah kulunu Mevlam hatırlıyor. Yapmaz mı? Ama adalet var Mevlamızın, zalimler var. Cehennem de lazım şu halde muhtemelen. O da lazım bu şekilde. Mevlam ne istiyor bu kulundan? Özür dilemesini istiyor bu mübarekten. Özür dilemesini böyle. Yani tevbe, istiğfar etme. Allah'a yönelme. Uyanma gafletten. Uyanması böyle. Allah'ım sen Rabbimsin böyle. Bakınca he kul yanlış sokaklara girmiş. Çıkma sokaklara girmiş kul böyle şey. Sonsuz yollar böyle. Haramlar, pislikler, şunlar, bunlar böyle. Çirkepler bunlar böylece. Allah'a kul gafil. Kul uyanacak bu işi muhtemelen böyle. Tabi bu gece ne yapmak lazım muhteremler? En büyük ibadet camide geçen vakit muhteremler böyle. Yani biz elhamdülillah nasip oldu muhteremler, camide muhteremler böyle. Bir gün Peygamber Suri Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam'a kardeşim Cebrail, sen insan olsaydın, dünyada yaşasaydın ne yapardın? Nasıl geçirdin vaktini? Dedi ki, ya Muhammed dedi ama sana. Mecbur kalmayınca camiden çıkmaz muhtemelen böyle. Camiler büyütü Allah'ın evi. Allah'ın misafiri camiye oturanlar böyle işte. Boş vaktim dedi, camiden geçirdim bunu muhtemelen böyle. Eren nasip oldu muhtemelenler. Akşamı kıldık, yatsıya kadar inşallah buradayız inşallah, kıldık burada inşallah muhtemelenler. Yani en büyük ibadet camide geçeceğim vakit muhtemelen. Allah'ın ismini alma, ayet okunma, hadis okunma bu şekilde böyle burada elhamdülillah. Recep ayında tabii oruca da alışma gerekiyor, başlamak gerekiyor oruca. Recep ayında böyle. Tabii herkes sağlığına göre, sıhhatine göre, işine göre, uzun da günler şimdi. Fakat boş geçirme gerekiyor. Ramazan'ın ön hazırlığı, oruca alışmak gerekiyor. Oruç alışma gerekiyor. Ama efendim işte günler de uzun ama işte bazen sıcak da oluyor gün üzeri, yanıyoruz da. Yanıyoruz da muhteremler, Allah adil. Haşa Allah konu zulmetme muhteremler. Mahşer var, mahşer günü, mahşer muhteremler. Kızın güneş altında, hemen güneş tepede olacak muhteremler. Beyni kaynayacak, beyni kaynayacak böyle. Fokur, beyni kaynayacak muhteremler. Ciğerde yanacak muhteremler. Ağız kokacak, dil sarkacak. Neden? Susuzluktan muhteremler. Dünyada uyuşanlar inşallah orada muhteremler. Onlar suya kanacak muhteremler. Biraz da okuyayım inşallah bu konuda. Oruç ilgili inşallah Recep ayında. Fircanet'te nehr-i yukarlıyor Recep. Cennet'te bir akarsu var. Nehir ırmak var. Yukarı Recep, onun adı Recep, onun adı Recebiye suyunu derler. Mesame yevmi Recep'e, kim dünya orta asla Recep'e bir gibi tutsa bile, tutsa bile, Sekallı Teala Mizalike Nehri. Al okun oradan sulayacak muhtemelen böyle. Recep ayında, o suyunu muhtemelen. En azından bir gün bir olsa, tabi üç olur, beş olur artık, herkes muhtemelen yaşına göre, işine göre, sağlığına göre, biraz da tabi zorlamak da gerekiyor muhtemelen, biraz zorlamak da gerekiyor tabii. Şimdi asıl Recep ayındaki amaç neydi muhtemelenler? Özür dileme Mevlam'dan. Yani kulun kendine gelme, uyanması kişinin, uyanması gafletten kulun da. Gerçekten eğer böyle geceleri olmasa, kutsal uyarı olmasa bizlere, işimiz haram muhtemelen, vallahi muhtemelen. Üç tane ejderha arasındayız. Üç ejderha, düşman. Biri dünya. Dünya muhtemelenler. Kimse dünyada kalıcı değil. Kimse dünyada malı yok muhtemelenler. Herkes kiracı muhtemelenler. Herkes kiracı. Herkesin malı ödünç. Kimse bir şey götürür muhtemelenler. Ölümün geleceği zaman belli değil, mekan belli değil. Ama her zaman insan ölebilir muhtemelen. Ne yazık ki insan diye aldatıyor muhtemelen böyle. Yani dünyanın ziyneti, dünyanın süsü, zevkleri, artık kalebodur beğenmeme, faiz beğenmeme, desen beğenmeme, halının desenini, kanepin desenini beğenmeme, kaşık tabak beğenmeme, çeşitli şunlar bunlar, hep dünya, dünya, dünya. Bir İbrahim şöyle buyuruyor. Külli akilinin mekülü bak. Külli akilinin mekülü. Her yiyici onun da yiyen olur. Her yiyici insanın yiyicisi onun da yiyen olur benim. Evet, insan her şeyi dünyada. Ama insan da yenecek. Nereden? Mezardan muhtemelen. Mezardan muhtemelen. Yani üç gün sonra o mezar kişiye bakılsın muhteremler, insan korkar muhteremler. Allah korusun böyle. Çürüme başlamış, her sıra böcekler muhteremler. Karıncalar, şunlar, bunlar, böyle içinden dışından bir muhteremler. Ağzına girer, içine girer, dışına girerler böylece. Bütün kaplıyız kaplarlar insanlar muhteremler. Ne oldu mu böyle? Bir zamanlar doğdu. Seyyidun ebeveyni, çocuğumuz doğdu elhamdülillah. Oo, gözün aydın dediler böyle muhteremler. Sevindiler, şunu mu yaptılar böylece, giysiler, şunlar, bunlar. Aman, dül bebeği iki göz arası, dört göz arasına bakıldı. Kucaktan kucağa taşındı, yerde yer yürümedi. Derken çocuk oldu, genç oldu, şu derken, bu derken, ölüm meleği karşısına dikili muhteremler, aldı böyle, tatlı canını muhteremler. Üç ejderha bizi sarmış muhterem, üç ejderha. Biri dünya muhabbeti, dünya süsü, dünya ziyneti muhtemelen böyle. Altıcı dünya böyle. İkincisi de şeytan muhtemelen, şeytan muhtemelen. Biz dünyayı böyle süsü kandırma çalışır. Üstüne nefsi ammare, nefsimiz muhtemelen. Nefsi ammare böyle. Gazap, şehvet, öfke, kin, onur, benlik, büyük taslama, gururlanma, şunlar bunlar böyle, benim varım demeye böyle. Vurma kırma, nefis muhtemelen, nefis muhtemelen. Bir şehvetinin köle olası olur insan, kölesi muhtemelen. Koca beden, ruh, şehvet bu duygu muhtemelen, bir şehvet bu duygu böyle böyle. Onun kölesi oluyor insan, yazık oluyor insan muhtemelen böyle. Ruh da ona tabi olur, mecbur oluyor muhtemelen böyle. Kadının peşine git, erkeğin peşine git mesela, kadın erkek tabi farklı oluyor bunlar muhtemelen böyle. Ne var? O şehvetin duygusunu tatmin etmek için muhteremler. Allah'a tatminle uğraşmıyor zaten muhteremler. Nefis muhteremler. İnsan bir kızar, bir öfkeye gelir, mesela bir kavşakta, yok yol senin, yol benim. Hiç yokken böyle, ikisi çıkarlar, bir baş kaldırma, dik kafalı, şunlar bunlar iken bir kavga muhteremler. Şöyle bir silahına karşı vuruyor muhteremler. Buran da cezaevine gitti. Karısı da ona dul kaldı. Çünkü yetim kaldı buranın da cezaevinde. Ölen cezaevi gitti, boşuna muhtemelen böyle. Bak, nefis muhtemelen böyle. İnsanın, dünyayı insanı taptırır, dünyaya muhtemelen böyle. Doyulmaz mı, tatmin olamaz mı böyle? Yemek beğenmez. Her gün yemek kitabına karıştırır. Yeni bir şey yapalım bakalım böyle muhtemelen. Yemek beğenmez, ekmek beğenmez muhtemelen böyle. En büyük insan, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, üç gün peşi peşine arpa yemeklerini doyurmadı muhtemelen. Kuru arpa ile böyle. Yani katık yok muhtemelen bakın böyle. Peygamber muhtemelen böyle. İnşallah, inşallah muhteremler, elhamdülillah, tevbe kapısı açık ama. Açık. Veya tevbe kabul ediyor muhtemelen. Açık tevbe kapısı. Kapanacak mı? Kapanacak muhteremler. Ne zaman? Güneş battan doğacak muhteremler. Üç gün güneş çıkmayacak, iş muhteremler. Gece olacak, üç gün, hep gece olacak muhteremler. Yıldızlar görünecek, güneş görünmeyecek muhteremler. Üç gün böyle, üç gün, üç gece. Ondan sonra güneş battan doğacak. Ama o zaman ne olacak? Düzen değişecek, doğa bütün dengeleri bozulacak, hayat zorlaşacak ve tevbe kapısı kapanacak muhteremler. O alameti görür. Üç gün, üç gece muhteremler. Yalnız işte sabah namaza kalkanlar, onlar bunun farkına varacaklar. Sabah namaza kalkanlar muhteremler. Tabi karanlıkta kalkıyor sabah namazına, evinde, camide namaz kılacaklar. Bakacaklar sağda güneşin doğması lazım. Ama her taraf zifiri karanlık. Yıldızlar meydanda, kapkaranlık. Bekleyecekler. Aklına gelecek ki, eyvah, güneş batan doğacak acaba muhtemelen böyle. Eve gelecekler, namaza kalkmayanları kaldırma çalışacaklar, namaza kalkmayanları be. Yakınlarını, ev halkını, aman kalkın, bak güneş doğmuyor bugün, Kur'an alameti belirdi, Tevbe kapı kapanacak. Ama uyanamayacak, uyanamayacak muhtemelen insan, gaflet Allah'a koyduk muhtemelen. Elhamdülillah muhteremler, açık Tevbe kapısı şu anda böyle şey. Bizim Mevlam buyuruyor, bizim Mevlamız, Bismillah. Ya eyyühe amenü. Ya eyyühe amenü. Tub ilallahi tevbeten nasuhan mevlamı. Ey müminler! Ey müminler! Ya hitap büyük. Ey müminler! Uyarın. Ey iman edenler, müminler! Tub ilallahi tevbeten. Ebru mutlak böyle. Allah'a tevbe etmek, tevbe edin böyle. Ne diyor tevbe? Reci'an, reci'ah. Yercudan geliyor. Allah'a dönün. Allah'a dönün böyle. Dünya muhabbetten kopun, haramdan kopun, günahtan kopun. Yaradan Mevla'ya dönün. O'dur Rabbül Alemin'le böyle. Ama nasıl tevbe? Nasuhan, nasuh tevbesi ama. Artık geriye dönmemek üzere böyle. Allah'a dönüş. Rabbimiz seni Mevla'ya dönmek muhtemelen böyle. Bir evliya buyuruyor muhteremler. Ey gafil diyor, bir de tevbe et de onun tadını tat. Tevbe tası değil ki diyor muhteremler. Sahabe-i ikramdan bir zat vardır, Dihyetel Kelbi diye. Yani benimki hep kabilesi olduğu için Kelbi deniyor. Adı Dihye. Cebrail Aleyhisselam onun şehrine girdi Peygamber'e muhteremler. Sonradan tabi. Dihyetel Kelbi. Bu büyük kabilenin reisi baş muhteremler. Ama peygambere de karşı. Müslüman değil tabii Müslüman böyle. Hatta zarar oluyor Müslümanlar tabii böyle bir insanın da. Fakat bir gece gönlüne iman nuru gelir gönlüne. İman nuru gelir böyle. Arada Medine'ye gelirdi. Ticaret amacıyla Medine'ye gelirdi. Müslümanları görüyordu. Rüştü görüyordu. Az çok sahabeden duyuyordu. Ama iman etmiyordu. Bir gece Rabbim izni elhamdülillah gönlüne gece iman nuru geliyor. Bir önüyor ki böyle Allah diye bağırması geliyor. Yanıyor böyle. Allah derken o kadar zevk alıyor ki zevk alıyor böyle. Hemen yola düşüyor. Gece Medine'ye doğru veriyorlar. Tam sabah namazı kılmıştı Medine'nin Münevver'de mescitte. Alacakaranlık kapıdan biri göründü. Baktılar, Dihyetel Kelbi geliyor. Acaba öyle bir zarar yapmasın bu saatte gelip bu şekilde bu karanlıkta gelip de. Tabi sahabeler önlem alıyorlar, bir şey olmasa Resulullah'a. Ama Cebrail Aleyhisselam geldi peki haber muhteremler. Ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem, Dihye geliyor bak iman edecek, yanıyor işi onu, yanıyor işi, tutuştu. Böyle yanıyor ki muhterem, aşkullah. Yakar insanı, yakar insanı. Bir şey gözüken muhteremler. Yanlar Allah diye yanlar böyle şey. İçeri girince, Peygamber'e esas açın buna yol. Açıya geldi. Peygamber'imiz çıkıyor hırkasını muhteremler yere serdi. Nere? Çünkü halı yoktu mescitte. Hasır yoktu muhteremler. Topraktı muhteremler böyle. Peygamber ona hırkasını yere serdi. Otur buraya Dihye. Oturur mu? Oturmasın mı? Aldı, onu öptü, yüzüne gözüne sürdü, diş çöktü. Ya Resulallah! Ses çıkmadı hemen, kısıldı sesi. Ya Resulallah! Ben Müslüman olacağım. Ben Müslüman olacağım, çabuk Müslüman olayım böyle. Yanıyor, dönem muhtemelen böyle. Peygamber tut elime, tut elime, iki elime derler. Tut elini. Kul ya Dihye! Söyle bakalım dedi böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu Resulullah söyledi muhteremler. Dihye söyledi. Cebrail o söyledi. Ve sahabeler. Cemaatin hepsi sahiben var. Evliya makamında, üstün makamında. Bu hep söyleyince tabi mali bir hava oldu oradan böyle. Melekler sevindi gökte. Hatta Dihye'ye bir cezbe geldi. Cezbe derler böyle. Nedir cezbe? Gelip aslında çekim, çekilme böyle. Yani ruhu Allah'a çekildi, ruhu benimde. Ruhu Allah'a döndü. Döndü, Allah diye cezbeye kapıldı. Titreme başladı böyle. Allah diye başladı. Ve ağlama başladı muhteremler. Öyle ağlamak ki, muhteremler, tatlı bir ağlama muhteremler. Burayı yaşayan bilir muhteremler. Biraz da dönüş yapanlar böyle. Yani gerçek anlamda artık geriye dönmemek şartıyla böyle. Tam dönüş yapan, gönlü uyananlar bunlar Allah'a döner tevbe ettikleri anda bu hali yaşar herkese muhteremler. Tabi bu sahibe onu o kadar olmaz ama yaşar muhteremler böyle. Bir cezbe gelir, tüyleri böyle diken diken olur muhteremler böyle. Aşkullah gelir böyle, yanar muhteremler böyle. Ağlama gelir, ağlar muhteremler böyle. İşte ağlamak olur, ağlama. O göz yaşı saklanıyor melekler muhteremler. Saklanıyor göz yaşı muhteremler böyle. Sırada geçerken onu sevecek cehenneme, ateş sönecek muhteremler böyle. Onu geçecek muhteremler böyle. O göz yaşı muhteremler böyle. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem göğsünü sıvazladı. Kendine geldi muhteremler. İşte Mevlam buyuruyor, ey müminler, hepiniz Mevlam buyuruyor ayet-i kerim diğerinde, yani hepiniz, cemiyen hepiniz, Allah'a dönün, tevbe edin. Tevbe nasıl edin böyle? Mevla dönmek muhteremler, dönmek Mevla'ya böyle. Çıkma soğuklardan böyle, her türlü haramdan, yalandan, gıybetten, namazsızlıktan, içkiden, kumardan, boş konuşmadan, gevezelikten, artık ne varsa muhteremler, kadın açık başı geziyorsa, bunun hepsine tevbe edip Allah'a dönmek muhteremler. Ona kul olmak muhteremler. Dönmesi ne olacak? Yine dönecek ama, yine dönecek muhteremler. Dönecek muhteremler. O kabire bırakılacak, kabristan girecek, kişi kefene giyecek, o kabir bırakılacak. Hele mahşer yerinde, mahşerde muhteremler. Hesaba çekilecek kul mahşer muhteremler. Şimdi günahın insanlara zararlarına bakalım. Dünyada, kabirde, mahşeratta günahın zararına bakalım. Günahlara böyle. Hadis-i Şerif Tirmizi Nesai İbn-i Maci Hakim'de. İzâ ezdebel abdü. Kul günah işlediği zamanlar bir kul, bir günah işliyor. Bir günah. Ne günah işliyor? Bir yalan söylüyor. Bir harama bakıyor. Kadın kız başını açıyor, bir şey yapıyor. Ya bir namazı bırakıyor, neyse böyle. Bir kul, bir günah işlediği zaman nükte fi kalbin, nüktedin sevda onun kalbinde hemen siyah bir nokta oluşuyor kalbinde, gönlünde yani. Kalp, gönül başka muhtemelinde. Gönül manevidir, kalp içerisinde. Manevidir, aynı şeklindedir bu. Parlatır yani yüzü, nur gibidir. Kul günah işleyince günah ile orantılı olarak günah küçük günahsa küçük bir nokta. Büyük günahsa içki içme, Allah korusun fuhuştur, namazı bırakmak ise büyük bir daire şeklinde bunun gönlünde, kalbinde bir siyah nokta oluşuyor. Fe'in tabe sükle minha. Hemen pişman oldu. Hatayı anladı böyle. Kendine geldi. Tam tevbe etti böyle. İşçine böyle geldi, tevbe etti. Sükle milha, o nokta silenir, paratılır onu. Paratılır onu derler. Yalnız şu orada cemaatimiz, lekeler hemen birdenbire çıkmaz ama o da onu derler. Lekeler muhtemelen böyle. Mesela bir parlatma, bir mobilyayı bile cilalarken bir sürmet olmuyor böyle. Değil mi? Bayağı bir şey yapmışız böyle bir. Evdeki bir lekeyi, çamaşırdaki lekeyi hemen çıkaramayıp değil mi böyle? Su ister, sabun ister, sıcak su ister, deterjan ister. Yani uğraşmak ister muhteremler. Yani günah da, kul günah işler, estağfurullah, Allah affetsin. Bir soğuk süre olmaz muhteremler. Olmaz muhteremler. Yani o anda görmeyecek kara noktayı görebilsek muhteremde ama göremiyoruz tabii muhteremde. Kara noktayı görebilsek, o kalbin nasıl böyle karardığını, kalbimizin, gönlümüzün doğasını kaybettiğini böyle, gaflete gittiğini bir görebilsek, çıldırırız o muhtemelen böyle. Ama farkında muhtemelen böyle. Demek ki ne lazım tevbede? Bir aşk meş lazım muhtemelen böyle. Gayret lazım muhtemelen böyle. Yani ufak da olsa bir gün işleyince, Allah affeder. Mecbur değil ki. Muhtemelen böyle. Fil ade. Allah korusun, bir günah işledi, tevbe etmedi. Pişman olmadı, tekrar günah işledi. Başka günah işledi. Zade hatta teazeme fi kalbihi. Ne olur? Kalbdeki karalar, noktalar böyle çoğala çoğala bütün kalbini kaplar muhteremler. Kalp kararır. Ne diyor bunlara? Hatemallah girer. Kalp mühürlendi. Yani kalp doldu artık bir şey kabul edemiyor. O anlamda geliyor. Allah Allah. Kalp kararır. Kalp karardım ne olur? Yani gönül karardım ne olur? Doğasını kaybetti muhteremler. Ne olur? O gönül sahibi, o kalp sahibinde hiç anlamsız yere sıkıntı, stres, gönül darlığı, huzursuzluk, çabuk kızma, sinirlenme, öfkelenme, acelecilik bunlar başta muhteremler. Ne kadar varlıklı olursa olsun, her imkana sahip olsun, ama evinde, yuvasında huzur olmaz muhteremler. Kendi içinde, kendi kendine huzur bulamaz muhteremler. Mesela bakın nice ünlüler var, dünya çapında ünlüler böyle. Diyorlar sanatkarlar şunlar bunlar ama böyle, ünlü böyle, dünya çapında. Her gün basında, mecmuada, televizyona çıkıyor bunlar böyle, ünlüler böyle. Hayranları çok bunların böyle. Orada rol uşağı biraz gülümşüyorlar orada muhteremler. Ama oradan çıkınca vallahi midir muhteremler ne yüzleri gülüyor, kaşları çekil muhteremler, kasık suratlı böyle, asıl suratlı bunlar muhteremler böyle. Sıkıntı, stres, huslu, gönül darlığı, bunalı, hursa bunlar muhteremler böyle. Ne yapıyorlar? İçki, alkol muhteremler. O alkol muhteremler. Alkolün zararını biliyor ama artık mecbur kalıyor muhteremler. Gönül doğasını yitirir diye ben yitirdim muhteremler. Haram içtiği içtiği, haram içtiği içtiği. Hem de güle güle böyle sahnelerde haram içtiği içtiği ne oldu? Allah gönül tam doğası yitirirdi. Kalp tamamen karardı muhteremler. Kalp karar ne oldu? İşte sıkıntı, stres, huzursuzluk, bunalım, darlık muhteremler. Sinirli hallere böylece. Filan gece kulübüne, filan lokantaya iç alkol muhteremler. Kendi oraya veriyor muhteremler. Alkol veriyor kendisine. Tabi bir ara başlı icabında alkol veriyor kendisine. Ama alkol o da tatmin olmuyor zamanla muhteremler. Uyuşturacaktı muhteremler. Yani kendi kendine alıyor muhteremler şırıngayı. Kendi eroin uyuşturucu muhteremler. Kendi muhteremler. Kendi kendine muhteremler bak. Uyutuyor muhteremler. Uyutuyor muhteremler. Alkol bunu tatmin edemiyor, alkol bile. Onu tatmin edemiyor artık muhtemelen böyle. İşte öyle ya bunlar muhtemelen böyle. O kadar ünlü dünya çapında. Hayranları çok. Yani evinin sarayına girilmez o kadar lüks içi, konfor içerisinde. Her imkanlara sahip. İstidam Amerika'ya, Avrupa'ya gider. Ama huzur yok muhtemelen böyle. Demek ki bir insan dünyada günah işliyorsa Allah okulunu dünyanın rahat bırakmaz muhteremler. Neden kul böyle sıkılacak ki? Allah'a dönmesi gerekiyor. Ama nasip babana dönemezse işte o muhteremler. Gelin ölüme şimdi. Ölecekler. İnanmayan da ölüyor muhteremler değil mi? İnanmayan o da ölüyor ama. Korkan da ölüyor. Korkmayan da ölüyor herkese. O da ölecek muhterem. Nereye girecek? Kabir. Kabir. Ne olacak kabirde? Günahları yılan olacak. Yılan. Yılan muhteremler. Hadise geliyor. 99 tane yılan olacak. Bak. 99 tane olacak muhteremler. Günahların şekline göre böyle, irili ufaklı böyle, zehirli yılanlar az açmışlar. Sadece muhteremler. Tabi bunları biz göremeyiz. Fakat o Mevta bunları görüyor. Bunlar ruha salıyor muhteremler. Şimdi bedende olsa bu iş kolay, beden şuru gider. Ama ruh ölümsüz muhtemelen. Ruh ölümsüz böylece. Nasıl insan dünyada korkuyor? Mesela kişiye bir kara bir köpek kovalar, havlar, azgın bir köpek, kişi kaçar, oydu, bağırır muhtemelen. Böyle böyle bağırır böyle. Hanımı der, ne oluyor, ne oluyor sana der böyle. Ay, rüya mı gördün ben der muhtemelen böyle. Hatta çocuk bile mesela, çocuk bile bazen ağlayıp korkup korkak muhtemelen. Annesi aldı, koştum, ne oldu, ne oldu yavrum böyle? İşte benim köpek kovalıyor. Hani köpek, var mı muhtemelen der. Vardı muhtemelen bak. Ruh görüyor muhtemelen böyle. Görüyor muhtemelen. Muhteremler çok zor Allah korusun be. Vallahi zor muhteremler de yani. Yani şu kısa dünya hayatı için kısa hayat muhteremler. Kimler geldi dünyaya, kimler gitti, kimler gitti muhteremler be ya. Ne ünde geldi, krallı imparatorlar geldi, dünyaya sığmayanlar, ya dünyaya paylaşamayanlar, o savaş meydanında kan dökenler, zulüm edenler, baskı yapanlar, hala var tarih zamanında onlar. O harama gidenler, fuhuştur, zinadır, kumardır böyle. Oturdu kumar başında bütün gece. Stres, sıkıntı, heyecan içerisinde böyle. Kumar başında böyle. Sadece aç kalmıyor muhtemelen böyle. Yani dünyalar sıkıntı, dünyalara karanlık muhteremler, dünyalar karanlık. Onun için bakarsan çabuk kızarlar, çabuk bunalırlar. Her şey yapıyorlar bakarsın böyle. Bir de mezara girince hemen yılanla her günahı yılan şekline dönüşüyor. Her günahı bir tane şekliyor. Her vakit namazı da o da yılan şekli dönüşüyor. Kılmadığı namazları da böyle. Geliyor. Allah korusun kabile girdi anda muhteremler böyle oluyor azıcık. Ben çocukluğumdan muhteremler çocuktum. Sağ kucağın imamında Kur'an okudum ondan böyle. Gizli okuyorsa ben böyle. Yasak olmak Kur'an böyle. Elimi suç kur okumak zorunda böyle. Yukarı çıkardım namazdan sonra. Cemaat kalmaya hoca yukarı çıkardı ve yavaş böyle. Elhamdülillah Rabbi alemin böyle okudu böyle. Biri geldi mesela cami namaz kılmaya, hoca kalkıp bakar kim o? Cemaattan ise yani devam edelim. Değilse kapayma. Öyle okudu Kur'an muhtemelen böyle. O gün Allah göstermesin inşallah muhtemelen böyle. Bir cenaze oldu. O zaman cenaze omuza gidiyordu böyle. Yoktu arabalar. Sağ camisinden yorgalara cenaze götürüldü. Hocam bana sana kiram etti bana. Çocukum tabii. Ben de gittim muhtemelen. İki namazından sonra gittik oraya. Yazında. Cenaze tabii defnedildi. Mezarcı vardı. Ona köse derler. Köse derlerdi. Hiç sakalı çıkmamış kendisine böyle. Adı köse derlerdi. Lakabı neyse böyle. Oturduk bir ağacın altında. Oturuyor yani cemaat. Ben oturdum tabi arada. Konuşurken biri sordu şimdi mezarcıya. Köse dedi, sen kaç yıldır burada mezardasın? Diye düşündü. 40 yıldır geçti dedi böyle, burada emredim böyle. Göre o mezarda böyle. Peki dedi, 40 yıldır böyle öyle hep mezardasın. Devamlı işte bir şey mezarda. Burada bir şey gördün mü sen? Acayip bir şey gördün mü? Şeyleri böyle. Şey yapıyorum. Çok gördüm böyle. Çok şey gördüm böyle böyle. Fazla konuşmazdı muhtemelen böyle. Hep namaz kılardı o böyle orada böyle. Boş zamanda. Odası vardı. Hep namaz kılarmış yani orada böyle böyle. Halkla karışmayan öyle bir insan böyle. Allah yolunda insan kişi böylece. Böyle adını çok şey gördüm böyle de böyle. Biri sıra etti. Anladı birini bakalım da böyle. Ne gördün dedi. Anladı bakalım böyle. Bir düşündü anlattı muhtemelen. Bir gün dedi iki namazı kıldım burada dedi. Baktım ne cenaze bir haber yok. Çekedim gidim dedi. Demin kapıyı kilitliyor. Tam çıkacak. Haber geliyor. Elde bir kağıt. Acele mezara kas. Bir kadın cenaze gelecek buraya. Geri dönüyor. Söğündüm dedi. Gittim dedi. Tek başına tabii mezara kazıyor. Acele. İki nasıl olduğu için. Acele kazıyor. Çok yoruluyor. Tam dedim mezara dedi. Kazdım bitirdim dedi. Aldım küre dedi. Beş kere çekildim. Baktım dedi, bir deve kervanı geliyor. Kovma yok, deve böyle. Sırayla böyle geliyorlar böyle. Etrafında yüksek duvar, insan boyunda aşağı yukarı duvar böyle. Ama develer doğru aşıp içeri giriyorlar. Böyle. Allah Allah, dayanmış böyle küre sapına. Bak Allah Allah, ha, deve nasıl çıkıyor buradan böyle. Böyle baktım dedi. Öndeki bir deve. Bunu kazı mezarın başına geliyor. İki küfe varmış iki tarafı. İki tane küfe varmış böyle bağlı. Böyle. Küfe birini boşaltıyor. Yerine bağlıyor. Öbür küfe boşaltıyor. Yerine bağlıyor. Yine deve kerabına gidiyorlar böyle. Merak ettim diyor. Ay ben ne boşalttım mezara? Bir baktım yılan muhtemelen. Yılan böyle. Ona rağmen gösterir muhtemelen böyle. Üst yılanlar böyle muhtemelen. Üst yılanlar böyle. Onları görünce o kadar korkuyor. Hayatı duramıyor. Çöküyor. Şöyle. Böyle çöküyor kalıyor oradan. Tam o anda bakıyor. Cenaze geliyorlar. Bir kadın ölmüş. Çelekmeye de koymuşlar. Öyle bir tipte bir kadın getiriyorlar. Şimdi cemaati görünce buna bir yüre geliyor. Cesaret geliyor kendisine. Bu da kalkıyor. Bakın ne yapacak bunlar diye. Yılanla bakın ne yapacaklar böyle diyor. Tabanı görmüyor muhtemelen bir yılanları böyle. İndiriyorlar kadının mezara. Anne öyle söyledi muhtemelen. Ve yemin etti muhtemelen. Vallahi dedi böyle. Kadın dedi mezara kondu gibi kadına saldırıyor böyle. Hepsi böyle. Saldırıyor böyle. Kadın başladı bağırmaydı. Ah oh, hadi bağırma başladı böyle. Ama kimse duyamadı onları muhtemelen böyle. Muhteremler, işimiz zor muhteremler. O kabire girmemeye çare yok mu? Yok muhteremler böyle. Etrafında özel bir koruma gücü olsa da fayda yok muhteremler. Ya. Kimse koruyamıyor muhteremler böyle. Ya. Kim fayda olmuyor muhteremler burada böyle. O alem başka alem. İşte bir insan dünyada, Allah korusun, tevbesiz giderse dünyada. Tevbesiz giderse dünyanın kişi, aynı yolda gidiyor böyle. İçkiye devam, kumara devam, fuhuşa devam, namazlığa devam, abdestliğe devam. Kişi böyle o yolda gidiyor böyle giderse, tevbesi giderse Allah korusun. Zaten dünyası sıkıntılı geçti, dar geçti, huzurlu geçti dünyası. Kabirde yıkılanlar azalttı derler. Sonra tabii mahşer var. Kişi kabirden kalkacak, mahşerde toplanmak derler. Her günah günahıyla orantılı olarak kapkara bir korkunç şekilde mizana konacak muhteremler. Hepsi böyle. Kulum olacak böyle. Ben size emrettim. Neyi sıkılmadın öğle namazını? Ya bu bir küyük. Bir şey yok. Kulum neye senin başını örtmedin kız? Kadın neye sen örtmedin başını? Ben sana buyurmadım ört başını örten böyle. Ben senin Rabbin değil miyim? Tabii ses yok muhteremler. Her günah konacak muhteremler. Tabi sevabı az, günah çok olur. Ne olacak? Sevabı az varsa bile yetersiz. Kurtarmıyor. İki zebani bekliyor ama. İki zebani. Dağ gibi. Kuş ama böyle. Kuşak böyle. Huzuhu ve gulluhu sümme cehine salluhu. Tutun bunu. Bunu elindekiler bir şey boynuna, ensesine. Atın bunu cehennem muhteremler. Allah korusun böyle ayaktan zincir böyle sürüklene demiş bu terimler. Sonra cehennemde onun günahı atılacak. Kendi günahları. Belan buyuruyor. Vekud nasıl bir hicare? Vekud ve nasıl bir hicare bak. Vekuduha. Onun yakacak malzemesi nedir? İnsan ve tapu taşları. İnsanın kendi günahı yakacak. Orada günah dönüşecek. Kendi günahları muhtemelen böyle. Namaz kılmış, haram işlemiş, ne yapmışlar böylece? Onları yakacaklar muhtemelen bunu böyle. Ya azıcık diğer muhtemelen var, diğer muhtemelen. Yani sonsuz bir alem böyle. Sonu yok. Yok muhtemelen böyle. Yanmıyor muhtemelen böyle. Ateş işte kara olacak Cenab-ı Ateş'in böyle. Böyle kırmızı ışık vermeyecek. Kara, kapkara. Deri yanmış muhtemelen, dişler sürütmüş. Yüzü bitirmeden çıkmıyor muhtemelen böyle. Yağlar eriyor böyle. İrinler akıyor. Gayya var. Ateşten sıcak buharı yakıyor insanları. Zebaniler var. Cehennem köpekleri var. Develer gibi. İnsana saldırıyorlar. Cehennem yılanlar ve ejderhalar insana saldırıyorlar. Kimse kimseyi görmüyor. Nefsi böyle. Bir böyle düşman herkese muhtemelen böyle. Yandım Allah'ım. Kurtar Allah'ım yok muhtemelen böyle. Yalvarıyorlar Malik'e. Başı melektir. Ne olur Allah yalvar. Biz Allah ölüm versin. Ölelim diyorlar muhtemelen bak. Ölüm istiyor, ölüm muhtemelen. Her ölüme razılar. Ölüm yok muhtemelen. Ya muhtemelen. Vela bülüsüm, la yufi vela yahya. Sümen la yemut fiha ve la yahya. La yemut fiha. Ölüm yok. Ölüm yok. Ölüme razı ölüm yok muhteremler. İşte muhteremler, tabi bunun karşılığında cennet var muhteremler. Demek ki bir insan dünyada günah işlerse, dünyası da kara muhteremler. Huzursuz muhteremler. Huzur böyle. Muhteremler. Kadın açık saçı geziyor, erkek başka yolda geziyor, eve gelirler, suratı asık muhteremler böyle. O bir şeyler ona ters gelir, onun tersi, onun tersler, abinin köpek gibi saldırırlar muhteremler. Tevbenin tabi şartları var, tevbenin de muhteremler. Tevbenin şartları var. Tevbe ve istiğfar denir. Tevbe istiğfar. Tevbe dönüş. Allah'a dönüş. Allah'a dönme. Bir zat vardır, Malik bin Dinar Hazretleri diye. Malik bin Dinar. Tebi tabiinden kendisi, bu zamanda şurtaymış. Yani askeri polisleri, güvenlik mensubuymuş böylece. Namazını alacak kılarmış, bunun bir kusuru da içki içermiştir, şarap içermiştir böyle. Kişi, o dönemde de var tabii böyle. Namazını alacak kılarmış, fakat şarap içermiş, şarap muhtemelen böyle. Tabii gizli olsa içki muhtemelen. Evleniyor, bunun bir kızı oluyor. Kızı da çok babacı oluyor kızı da, hep babasının kucağında. Babacığım, babacığım, babacığım, babacığım. Kızı böyle 2-3 yaşlara falan geliyor, ya 4 yaşlarında 2 rivayet var. Kızı geliyor, daha kapıdan eve girerken babasına koşarmış. Yani. Boynuna sarılırmış, orada alıp öper severmiş. Ama kız hastalandı muhtemelen. Yavrusu hastalandı, eyvah! Tabi o günün koşullarında gereken tedavi yapmak kalktılar. Ama eceli geldi mi tedavi sökmüyor muhtemelen böyle. Bunun yavrusu ateşleniyor, yanıyor, ateşler içerisinde ölüyor muhtemelenler. Bunun dünyası yıkıldı, dünyası yıkıldı, dünyası muhtemelen. Dünyası karar verdi böyle. İçten halde böyle. Allah içten aşağı böyle. Niye aldın bunu diye böyle. Amelden bir şey gelmiyor tabi. Yıkanıyor, namazı kılınıyor, mezara gömülüyor. Mezardan geliyor eve, geliyor, içeri giriyor, yok, ev dar, dünya kararmış. Bir tek yavrusu vermişti gönlünü, o da gitti. Artık isyan halinde ne yapıp çıldıracak? Biraz alkol alayım, alkol, belki de biraz diye kafam yine gelir. Oturuyor, tam alkol alacak. Aklına kızı geliyor, o da yanında oynarmış o şaparken tabii kız çıkmıyor. Kızın hayali görünce gözüne atıyor kadehi, döküyor mu şarabı da test edeyim böyle, ibriyle kırıyor, atıyor, başlıyor ağlamaya böyle. Ağlamaya başlıyor, içten halde mi? Ağlamaya başlıyor. Ağlarken uykuya dalıyor, uykuya dalıyor. Rüya görüyor şimdi hatırlamaya bak, Rabbine gösterecek bu, rüyada uyanacak bu hatırlamaya. Ona şer gibi göründü o kızın ölmesi. Onun için hayır oldu aslında ama böyle. Rüyasında kendini mahşerde görüyor, mahşerde kendini görüyor. Kabirden kalkmış, mahşer yeri, izdiham, kalabalık böyle. İnsan, cin, melek, hayvan hepsi bir arada böyle. Güneş tepeden yakıyor, yakıyor böyle. Herkes terlemiş, terlemiş böyle, diller sarkmış böyle, ciğer kurmuş böylece. Nefsi nefsi böyle. Oradayken bakıyor, İki tane zebani bunu almaya geliyorlar. Ona kaçıyor şimdi. Tabii orada kaçamayacak ama rüyada kaçıyor muhtemelen böyle. Böyle kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Önüne şey çıkıyor. Şöyle ateşle duman karşı işte bir şey çıkıyor. Yolunu değiştiriyor, başka yere kaçıyor. Ama hızlı koşuyor böyle. Hızlı koşuyor. Birdenbire kendini cehennemin kıyısında buluyor. Cehennemin kıyısında böyle. Bir gelip bakıyor. Önü cehennem. Cehennem yer altı oldu, yer altı böyle. Cehennem infilak ediyor, patlıyor, ateşini saçıyor. O alevler yakıyor etrafını. Bu cehennemi görünce unutuyor zamanları şimdi böyle. Eyvah diyor bakıp, çıldıracak o anda korkusundan. Bir ses geliyor. Malik diyorlar, cehennemin başı melek. O bağırıyor. Bunun adı Malik. Ya Malik, geri dön, geri. Senin ismin bende yok diyor böyle, bak. Senin ismin bende yok muhtemelen böyle. Sen geri dön, senin ismin yok bende. Senin yerindir aynı burası, ismin yok burada bir, liste de. Bir rahatlıyor böyle, bir geri dönüyor bakıyor, zabanına gitmişler. Cehennemden kurtulunca bir yaşlı birini görüyor, bir pir fani. Çok yaşlı fakat deri kemik, zayıf an böyle. Oturmuş, zor konuşuyor böyle. Ona gelip sığınınca böyle, ne oldu amca dedi, ne oldu beni kurtar. Bak burada cehennem burada, cehennem beni koruyorlar. Ne oldu bana yardım et. Bak, ah yavrum ah, bak ben çok yaşlıyım yavrum, zayıfım, çok zayıfım ben diyor. Ben çok zayıfım yavrum diyor. Ayağa kalkma halim yok, ben seni nasıl kurtarayım diyor. Yalvarıyor olmayan derece, nereye gideyim diyor. O gösteriyor işte kapıyı, o gösteriyor muhtemelen. Bu tarafa gidiyor böyle, o gösteriyor işte kapıyı. Nereye gitsen bakıyor, yeşil bir kapı görüyor. Öbür tarafı görünmüyor. Büyük kapı. Görünmüyor, yeşil bir kapı. İçeriden çok güzel nurlu bir koku geliyor. Kapıyı vuruyor, bir çocuk açıyor kapıyı böyle. Meğer orada çocuklar oynuyorlardı böyle. Mahşerde hesap görürken, ölenler sabirken oynuyorlardı böyle. Yeşillere bürünmüşler. Ama hepsi akıllı, bilinçli, oynuyorlar kendi aralarında. Amca ne var diyorlar. Benim de kızım öldü az önce. Buraya geldi mi o? İsmini şu geldi, gel abici geldi diyorlar. Kızı çağırıyorlar. Hemen kıza koşarak geliyor, babasına sarılıyor. Böyle. Ona sarılıyor. Kızım yavrum diyor. Ben çok korkuyorum yavrum, çok korkuyorum yavrum diyor. Ne oldu baba? Ah yavrum diyor işte, zamanında benim peşine koştular diyor işte. Cehenneme anlatıyor bu şey bunları böylece. Kızım diyor, kızım ben çok korkuyorum diyor. Ne oldu baba? Böyle böyle diyor böyle. Babacığım diyor, tabi günahlar olduğu için diyor. Yani şu an günahlara ağır gelmiş diyor. Onun için kovalmış cebanelere böyle diyor. Kızı bir yaşlı dede gördüm diyor. Çok zayıf. O kim diyor? O senin imanın diyor hatırlıyor. İmanın var. İmanın var, inancın var. Ama çok zayıf. O seni kurtarabiliyor diyor muhtemelen. Hem uyanıyor anda muhtemelenler. Hem uyanıyor başı ağlamaya. Hemen giriyor, banyoya giriyor, güzel bir abdest alıyor, gusül abdesti alıyor muhtemelenler. Çıkıyor, iki kere tevbe namazı kılıyor. Bu sünnettir muhtemelenler. İki tevbe namazını kılıyor, secdeye kapanıyor, başı ağlamaya. Allah'ım, beni sen yarattın Allah'ım, ben senin kulunum Allah'ım. Ama ben senden kaçtım Allah'ım, başka yere kaçtım böylece. Allah'ım sana döndüm Allah'ım. Sana kapına geldim Allah'ım. Sana sığınırım Allah'ım. Beni kulla kabul et. Böyle. Böyle tat tat ağlıyor muhteremler. Sonra bu zamanla büyük evli oldum. Zamanla büyük evliye oldum muhterem bu şey benim. Oldu bu şekilde. Demek ki tövbe Allah'a dönüş muhterem. Allah'a dönüş gelişi. Açık mı geziniyor? Önce kapanacak muhteremler. Şartı, üç şartı var. Biri bu böylece. Önce günahtan kopma. Günahı terk etme. Efendim başı açık. Yine devam edecek. Bu akşam estağfurullah çekeyim 10-20 kere. Ya olur mu efendim ya? Evdeki lavabonun borusu patlamış. Lavabonun patlamış altından. İçeri su sızdırıyor, pis su sızdırıyor. Ne kadar sıçra kop pis suyu arkadan geliyor ama. Önce gerekiyor. Önce boruyu tamir gerekiyor muhtemelen. Pisliği kesme gerekiyor muhtemelen. Önce ne geliyor? Günahdan kopma. Açık mı geziyor? Tamam gezmiş şimdiye kadar. Ama inşallah tevbe edecek. Ama yarına bırakmayacak muhtemelen. Bugün ölebilir insan böyle. Gitmesin tevbesi Allah korusun böyle. Örtülmeye karar verecek. Örtülecek. Gerçek namazı kılmıyor mu? Namaz kılmaya gayret edecek. Allah söz verecek bu dönemde. Ne günahı varsa ondan kopacak. İkincisi günah iş yerinden kaçacak. Yani günah işlediği yerlerde kendini koruyamıyorsa oradan kaçacak. İş yeri, çevresi, evi, arkadaşları ona da mutlaka kopması gerekiyor. Onlarla bir arada olursa onlarla gene eski gibi samimi olursa yine onların durumu düşer. Kopma gerekiyor. Yeni bir cemaate ulaşması gerekiyor yani senin böyle. Üçüncüsü de gerekiyor muhtemelen. Üçüncüsü de artık günah işlememeye azmi cihetimi kast etmek böyle. Yani kesin kararlılık. Artık kesin de günah işlemem cihetimi. Buna gerekiyor bu şekilde. Bir gün Hazreti Behlülzade Harun Reşit'in kardeşi muhteremler. Harun Reşit zamanın hükümdarı. Abbas döneminin en parlak dönemi hükümdarı kendisi. Kardeşi de meczup. Allah yolunda bir insan böylece. Bir gün bakıyorlar, hızlı bir yerden geliyor. Tabii alay etmek için soruyorlar. Nereye girersin Behlül? Cehenneme gittim, oradan geliyorum. Ne yapmak için cehenneme? Ateş almaya gittim. Aldın mı? Alamadım. Neye? Buradan götürmem lazım şöyle diyor. Buradan götürmem lazım işte. Ya buradan bak. Yani insan elinde buradan götüreceği ateşi var. Bu işte günahtan kopmak gerekiyor. Böyle kesin kararlı olmak gerekiyor. Günahtan kopmak gerekiyor. Sonra tevbe namazı kılmak. İki rekat kılmak. Tevbe namazı kılmak gerekiyor böyle. Bu sünnettir tevbe namazı kılmak. Oturup bir ondan sonra böyle ağlamak biraz, pişman olmak, içinin yanması, insan gene kahretmesi muhtemelen böyle. Yani günahları düşününce, kişi kendine böyle kahretmeli, pişman olmalı. Niçin ben bunu yaptım zaten böyle? Kahretmeli kendini insan böylece. Sonra tabii Esav-ı Azim diye en az 70 sefer tevbe istiva eden Mevlamıza, kelime-i tevhid getirir, Mevlamıza yalvarır muhtemelen bu şekilde böylece. Allah yoluna girdi mi kul, o anda kul da hemen değişim olur, hemen olur. Anında olur muhtemelen böyle. Yani kul tam kesin böyle kararlı böyle ama, kesin kararlı. Artık başımı açmayacağım, bütün vakit namazımı bırakmayacağım, alkol almayacağım, harama bakmayacağım. Düğün salonuna gitmeyeceğim çalgılı yerlere. Tam böyle kesin karar verdiği anda böyle tevbe etti mi, tevbe namazı kıldı mı, tevbe kabul oldu mu, kul ve kendi o anda fark eder hemen. Nasıl fark eder muhteremler? Hemen gönlündeki kararlı gider. Kalpteki karar var, noktalar var ya bende. Kalp kararlı zulümatı gider muhteremler. Kalp böyle bir açılır, aynı gibi olur böyle. Kul bir kendine gelir anlamda. Kul kendine gelir. Yani kul asıl yapısına, özüne, ruhuna döner be kul böyle. Kul bir kendine gelir, şey bir rahatlar muhtemelen böyle. Kul bir rahatlar böyle. Hatta melekler onunla musaf eder, melekler gelirler. O anda melek musaf ederse bir titrer böyle böyle. Bir de melek bir titrer, tüyler diken diken tüyler muhtemelen böyle. Yani olur böyle. O anda tevbeden sonra böyle, melekler onu musaf ederler, sıfatı arkası sıfatlar, melek sıfatı arkalar. Böyle tüyo diken diken oluyor böyle, bir o kadar bir sevinir, bir cezbe gelir muhtemelen böyle. Bir kendine gir rahatlar muhtemelen der. Sonra gece, o gece başka olmuş tabii işte böyle. O gece başka olmuş tabii böyle. O gece var ya o gece ilk gece muhtemelen, tevbe ettiği gece böyle. Güzel rüyalar görür muhtemelen böyle. Güzel rüyalar görür, hafif hafif rüyalar görür muhtemelen böyle. Yeşillikte görür, yüksek dağlar görür, uçtuğunu görür muhtemelen böyle. Güzel güzel rüyalar görür böyle. İyi Allah'ın salih kullarını görmeye başlar kendisi. Hep böyle Allah demesi içine gelir böyle. Uyunduğu zamanlarda böyle Allah, Allah diye uyanır. Artık aldığı ruhsal zevk onu haramdan korur muhtemelen bir şey muhtemelen. İşte aziz cemaatimiz ölmeden önce elimizde fırsat var muhtemelen. Bunu kullanırsa yerinde, yani vakti geçti mi, vakti muhteremler. Bunu kullanırsa yerinde inşallah Teala muhteremler. Elhamdülillah, dünyada rahat, dünyada huzur, dünyada kişi böyle sakinleşir, öfke, kızma, sinir sistemi fazla olmaz muhteremler böyle. Neden? Gönül huzur bulur, gönül doğasına kavuşur, gönül ruhsallaşır gönül, nurlanır gönül böyle. Hafifler gönül böyle. Namazdan zevk almaya başlar. Camiden, sohbetten zevk almaya başlar, Kur'an'dan zevk almaya başlar, Allah yolundan zevk almaya başlar muhtemelen böyle. Hep yolları arar kendisi bunları böyle arar. Dünyası rahatlar. Ölümü onun için bayram olur muhtemelen. Olur şebi arırız ölümü, ölüm muhtemelen. Ölümü böyle. Bir bayram, törene gider böyle muhtemelen böyle. Melekler ki evli olarak gelir ölüm halinde. Kabrine girer, cennetin bir bahçe. Nurlanmış cennetin bir bahçe. Ne der? Allah'ım niye daha önce almamış benim canımı? Ne çekti bir an kahrını der muhtemelen böyle. Yer çekim yok, ruh der. Karanlık gece yok, soğuk yok, yemek içme yok, tuvalet derdi yok böylece. Toplananlar ruhlar, iyi ruhlar toplanır kendi aralarında. Sohbette orada muhtemelen, kabirde. Orası bir âlem muhtemelen, berzu âlem muhtemelen. Onları görebilsek muhtemelen böyle böyle. Görebilsek onları böyle. Toplumda bir yeri büyük yanlar böyle. Yani geliyorlar onlar böylece. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Kur'an okuyorlar muhtemelen böyle. Kur'an okuyorlar muhtemelen böyle. İşte hafızda Kur'an okuyorlar böyle. Onlar âlemi yaşıyorlar onlar böyle böyle. Yani kalkınca da elhamdülillah yerlere cennet ve cemalullah muhtemelen böylece. Bu gece muhtemelen inşallah bir de ölenler var, ölenlerimiz muhtemelenler. Unutma onları muhtemelen böyle. Böyle gecelerde onlara Mevlam izin veriyor muhtemelenler. Gidin dolaşın bakalım. Evlere gelirler bunlar. Evine gelirler bunlara böylece. Eve gelirler. Bekliyorlar bir şey onlara da muhtemelen böyle. Ne kadar götürse kendi yanında ama yine istiyor bir şey muhtemelen böyle. İstiyor bir şey böyle. Mesela bilenler edince okuyabilirsiniz bir Yasin-i Şerif'i bilenler. Ama Arap harfiyle yatınca olmaz. Günah girer insan muhtemelen. Haram olur muhtemelen böyle. Çünkü harf değişiyor. Onda. Halaka, halaka ama bozuyor Allah korusun böyle. Ters mana geliyor böyle. Dinden çıkar insan Allah korusun böyle. Yani olmaz yatınca böyle. Biliyorsa Yasin okur böyle. Evde bilen biri varsa o okur, dinler bunu. Bilmiyorsa Fatih okur, yedi sefer mesela. 11 İhlas-ı Şerif okur. Sahabe-i Şerif'e getirir bunları okur. Bilin okur bunları böyle. Ya Rabbi Allah'ım sen bunları kabul eder. Kusur affeyle Allah'ım der. Ve bağışlar bunları. Peygamberimize, diğer peygamberlere, sahabe, evlilere bağışlar. Yakından ismen sayar onları muhtemelen. Onlara bunlara bağışladın der. Bu onlara ulaşır muhtemelen. Onlara ulaşır muhtemelen böyle. Mevlam inşallah bu mübarek rekabesini hepimiz muhtemelen hayırlı mübarek eylesin. Mevlam İslam alemini hayırlı eylesin inşallah muhtemelenler. İnşallah İslam'ın inşallahı doğacak yakında inşallah muhtemelen. Gitmeyecek böyle muhtemelen böyle. İlahi Teala Fatiha.